दोस्तों चलो अब एक ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स अपने बॉडी और माइंड को टाइटन लेवल पर रखते हैं। टूल्स ऑफ टाइटन्स में टिम फेरिस बताते हैं कि हेल्थ फिजिकल और मेंटल सक्सेस का फाउंडेशन है। ये चैप्टर उन हेल्दी हैबिट्स का खजाना है जो बिलियनर्स, एथलीट्स और क्रिएटिव्स अपनाते हैं, जैसे स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, न्यूट्रिशन हैक्स, एक्सरसाइज रूटीन्स और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। फेरिस कहते हैं कि अगर आपका बॉडी और माइंड सिंक में है तो कोई भी गोल हासिल करना मुमकिन है। ये एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि ये टिप्स आप आज से अपनी जिंदगी में लगा सकते हो और रिजल्ट्स जल्दी दिखते हैं। चलो एक कहानी के साथ इसे खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे हैबिट्स बड़ा चेंज ला सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर था अर्जुन, जो दिन भर मीटिंग्स में थकता था और रात को नींद नहीं आती थी। उसने फेरिस के पॉडकास्ट से स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू वॉकर के टिप सीखे। स्लीप इज योर सुपर पावर। अर्जुन ने अपना स्लीप रूटीन फिक्स किया, रात को 8 घंटे, ब्लू लाइट ब्लॉकर्स यूज किए और बेडरूम को डार्क रखा। 1 महीने में उसकी एनर्जी डबल हो गई और मीटिंग्स में फोकस बेहतर हुआ। फेरिस कहते हैं कि 90% टाइटन्स स्लीप को प्रायोरिटाइज करते हैं क्योंकि नींद दिमाग के फोकस और रिकवरी के लिए जरूरी है। एक स्टडी बताती है कि 7 to 8 hours स्लीप से प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ जाती है। अर्जुन के जैसे आप भी एक छोटा स्टेप लो, जैसे रात को फोन 1 घंटा पहले बंद करो और देखो कि कैसे क्लैरिटी बढ़ती है। अब न्यूट्रिशन की बात। फेरिस ने कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जैसे नवाल रविकांत और डॉक्टर पीटर अटिया से। एक स्टूडेंट की कहानी देखो, वो जंक फूड खाता था और दोपहर में थक जाता था। फेरिस की एडवाइस से उसने स्लो कार्ब डाइट ट्राई की, प्रोटीन, वेजीज और लेग्यूम्स, और एक दिन चीट डे। इसने उसकी एनर्जी स्टेबल की और स्टडीज में फोकस बढ़ा। फेरिस का फेवरेट टिप है, ब्रेकफास्ट में 30 ग्राम्स प्रोटीन लो, जैसे एग्स या शेक, ताकि ब्लड शुगर स्टेबल रहे। एक स्टडी से पता चलता है कि हाई प्रोटीन डाइट से मेंटल क्लैरिटी 15% इम्प्रूव होती है। सिंपल ट्वीक, अपने फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स रखो, जैसे नट्स या बॉइल्ड एग्स, ताकि जंक फूड से बचो। एक्सरसाइज का रोल भी बड़ा है। फेरिस ने एथलीट्स जैसे लर्ड हैमिल्टन से सीखा कि फंक्शनल फिटनेस स्ट्रेंथ और मोबिलिटी की है। एक ऑफिस वर्कर की मिसाल सुनो, वो सेडेंट्री था, लेकिन फेरिस के आइडिया से उसने डेली 5 मिनट केटलबेल स्विंग्स शुरू किए। ये इतना आसान था कि वो स्टिक कर पाया और 1 साल में उसने 10 kg वेट लॉस और मसल गेन किया। फेरिस कहते हैं कि टाइटन्स कॉम्प्लेक्स वर्कआउट नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट छोटे एक्सरसाइजेस पर फोकस करते हैं, जैसे 10 पुशअप्स या योगा स्ट्रेचेस। एक सर्वे बताती है कि 80% टॉप परफॉर्मर्स डेली मूवमेंट को रूटीन में शामिल करते हैं। आप भी शुरू करो हर सुबह 2 मिनट प्लैंक या वॉक से। मेंटल हेल्थ के लिए माइंडफुलनेस एक गेम चेंजर है। फेरिस ने मेडिटेशन गुरु जैक कॉनफील्ड और टोनी रॉबिन्स से सीखा कि डेली माइंडफुलनेस स्ट्रेस कम करता है। एक फ्रीलांसर की कहानी देखो, वो एंग्जाइटी से परेशान थी, लेकिन फेरिस के सजेशन पर उसने 10 मिनट मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू की, बस डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड। इसने उसकी फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ाई और क्लाइंट मीटिंग्स में कॉन्फिडेंस आया। फेरिस का गो टू टूल है TM, यानी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, या एप्स जैसे हेडस्पेस। एक स्टडी के मुताबिक डेली 10 मिनट मेडिटेशन से अटेंशन स्पैन 25% इम्प्रूव होती है। छोटा स्टेप, हर सुबह 5 deep breaths लो और अपने दिन का एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करो। एक और जरूरी पॉइंट, रिकवरी टाइम। फेरिस कहते हैं कि टाइटन्स रेस्ट को उतना ही प्रायोरिटाइज करते हैं जितना वर्क। एथलीट गैबी रीस का रूटीन है सोना या आइस बाथ्स फॉर रिकवरी। एक पेरेंट ने यह आइडिया अपनाया, वीकली 1 घंटा मी टाइम रखा, जिसमें वो म्यूजिक सुनता या वॉक करता। इसने उसकी एनर्जी और पेशेंस बढ़ाई। फेरिस का टिप है, दिन में 10 मिनट पावर नैप्स या वीकली रेस्ट डे रखो, ताकि बर्नआउट ना हो। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हेल्थ, स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस सक्सेस का फाउंडेशन है। टाइटन्स इन हैबिट से अपने बॉडी और माइंड को सिंक में रखते हैं, और हम भी ये कर सकते हैं। ये माइंडसेट के आइडियाज को जोड़ता है जो हम पहले देख चुके हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्टिविटी और स्मार्ट डिसीजंस हमें टाइटन लेवल सक्सेस दे सकते हैं। तो थोड़ी सी एनर्जी के साथ चलो उस तरफ बढ़ते हैं।